الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو دوستو دو آیتیں میں نے پڑھ لی پہلے میں فرمایا گیا ہے کہ غم نہ کھاؤ گھبراؤ نہیں تم ہی غالب ہو گئے لیکن غالب تب ہوگے کہ جب تم مومن ہو اور دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. تو یہ دو باتیں شرط کے طور پر ہیں, دو باتیں مشروط ہیں. پہلی میں ایمان والے ہو گئے تو غالب ہو گئے, دوسری میں کہا اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور قدموں کو جما دے گا. تو کامل ایمان حاصل کرنا, کامل اسلامی زندگی کا حاصل کرنا, اس پر تاج پر ہوں گے, مرتب ہوں گے. اور اللہ کے دین, اللہ کی مدد کرنا, اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی مکان دکان کے لیے مدد کی ضرورت نہیں ہے, کھیتی باڑی کے لیے ہل چلانے کے لیے مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک کی مدد کرنا, اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے. خود اپنی زندگی کو بناؤ گے, پھر اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے قبر بستہ ہو گئے تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد تمہیں حاصل ہوگی. تو اس دنیا میں یا تو مقابلہ ہے وسائل کا, جہاں تک وسائل کا مقابلہ ہے تو وسائل کے مقابلے میں تو کافر کو ہمیشہ وسائل کی برتری حاصل نہیں ہے. بدر کی جنگ 313 مسلمان 1000 کافر, احد کی جنگ 700 مسلمان 2000 کافر, 3000 کافر, 3000 کافر 700 مسلمان, وہ 4 گنا سے بھی زیادہ. پہلے میں 3 گنا, اس میں 4 گنا سے بھی زیادہ. ایسے اسلحے ہیں کہ سارے ادوار میں بات ایسی رہی ہے کہ وسائل کی برتری کافر کو حاصل رہی ہے, کیونکہ کافر کا تو ایمان, دین و ایمان وسائل ہے, دنیا کی چیزیں اس کا دین و ایمان ہے, لہذا ان کے لیے کوشش کرتا ہے, ان کو جمع کرتا ہے. آپ لوگوں نے تو ہندوؤں کا یہاں قیام نہیں دیکھا ہے, ہندوؤں کے جو محلے تھے پکے لوہے کے دروازے, اتنی حفاظت انہوں نے کی ہوتی تھی کہ توبہ, کیونکہ وسائل پر ایمان ہے, ان کے نزدیک حفاظت وسائل پہ ہے. تو وسائل کے لحاظ سے کافر کو ہمیشہ برتری رہی ہے, اور ایمان والوں کی کامیابی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی رہی ہے. ترک اسباب کا حکم شریعت نے نہیں دیا, اسباب جمع کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. اور بدر کی جنگ میں جب کیسے حالات ہو گئے, بدر کی جنگ کا تو عجیب نقشہ ہے, 80 میل باہر نکلے مکہ مکرم مدینہ منورہ سے قافلے کو روکنے کے لیے, اور آگے جو ہے 1000 لشکر مقابلے میں آ گیا, قافلہ بچ کر نکل گیا. جلدی سے ہم نے لوگوں کو جمع کیا تھا, 313 آدمی جمع ہوئے تھے, کسی کے پاس کوئی چند لوگوں نے تلوار لی تھی, اکثر تلوار ہی نہیں تھی, چند لوگوں نے برچے لیے تھے, اکثر لیے ہی نہیں تھے, چند لوگوں نے سواریاں لی, اکثر لی ہی نہیں تھی, کیونکہ دوڑ کر قافلے کو روکنے کے جا رہے تھے. قافلے کو روکنے کی ترتیب پر گئے اور آگے جو ہے 1000 کا منظم لشکر آ گیا مقابلے کے. اب 80 میل کا راستہ ہے, اس کو اگر طے کر کے پیچھے آتے ہیں اسلحہ لینے کے لیے, تیاری کرنے کے لیے, تو ممکن ہی نہیں ہے. وہ لشکر سر پر آیا ہوا ہے, اس نے حملہ کرنا ہے. اگر آپ پیٹھ موڑ کر مدینہ منورہ کی طرف آتے ہیں اسلحہ لینے کے لیے, تو اس نے پیچھے سے حملہ کرنا ہے. تو لڑنا باہر صورت سر پر آ گیا ہے. تو اس میں سورہ آل عمران میں اور سورہ انفال میں بدر و حنین سب پر بڑی باس کی ہے قرآن پاک نے. تو قرآن کہتا ہے کہ کافر بھی لڑنے سے ڈرتے تھے کہ وہ بھی اگر قافلہ ان کو لٹنے کا مسئلہ نہ ہوتا تو اتنے جلدی میدان میں نہ اترتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب تھی کہ ان کو تو قافلے کے ضائع ہونے, قافلے کے مال کے ضائع ہونے کی وجہ سے, میں اس کے ساتھ بھی کسی وقت آپ کو کر کے بتایا ہوا کہ 6 ارب روپے کا یہ مال تھا, کتنے اونٹ تھے اور کتنے اس میں سامان تھا, کتنی چیزیں تھیں, کتنا سونا تھا, کتنی چیزیں, وہ 6 ارب تک کا مال بنتا ہے. 6 ارب کا مال اس کے لٹنے کی وجہ سے امر مجبوری میدان میں کودے. اور مسلمان ایک آسان سا کام, قافلے کو روک کر ان کو پکڑ کر گرفتار کر کے سارا مار ان کا جو ہے تو لے لینا, یہ ایک آسان سا کام نظر آیا, وہ اس لیے نکل آئے. تو دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال ہی دیا میدان, اور جب نکال دیا تو مسلمان ایسے حال میں میدان میں کھڑے کر دیے گئے کہ ایسی میل پیچھے رستہ ہے, تیاری کرنے کے لیے پیٹ مور کراتے ہیں, پیچھے سے حملہ ہوتا ہے, بس خاتمہ مرنا تو اب ہے ہی, لڑ کر مرو یا بھاگ کر مرو. تو بھاگ کر مرنے میں تو موت یقینی ہے ساتھ ذلت کے اور ساتھ پریشانی کے, اور لڑ کر مرنے میں کچھ امکان 1% فتح ہو سکتا ہے. تو بعض اگر ڈر سے باہر کہا کر تو رشتے دار سے کیا آدمی آپ کا مر رہا ہے, اور میں اگر 95% مر رہا ہے, میں اگر آپریشن کرتا ہوں تو 90% اور 10% بچنے کے چانس ہو رہے ہیں, 5% مزید ہو رہا ہے, مر بھی سکتا ہے اور بچ بھی سکتا ہے, تو اس میں تو مرتا ہی مرتا ہے. میرے آپریشن سے مر بھی سکتا ہے بچ بھی سکتا ہے, تو کیا بچنے کے چانس پر آپ مجھے اجازت دیتے کر لو آپریشن؟ تو کہتے کہتے کر لیں, تو ایسی مطلب ایسے حالات بنا دیجیے گا کہ پیٹ موڑ کر جاتے ہیں تیاری کے لیے, سارے بارے جاتے ہیں, بھاگتے ہیں تو بارے جاتے ہیں, لڑتے ہیں تو بارے جاتے ہیں, لڑ کر بارنا پھر بھی کچھ کامیابی کی امید ہے. تو ان فریق من المؤمنین لکارہون, مومنین مخلص مومنین قابل ایمان والوں کا ایک طبقہ وہ ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے اور پریشان بھی ہے, اور صرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر لڑانا ہی تھا تو ہمیں پہلے بتایا جاتا, ہم اسلحہ لے کر آتے, ہم تیاری کر کے آتے, ایسی کوئی لڑنا ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں لا کر کھڑا کر دیا گیا, آگے 1000 آدمی آ گئے, ہم بے سر و سامان ہیں, اور وہ تو آ کر تھوڑی دیر میں ہمیں مار لیں گے اور ختم کر دیں گے. یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ, ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا منصوبہ تھا, وہ چاہتا تھا کہ ایک بات کو حق کر کے واضح کر کے دکھا دے, اور یہ کہ مدد اللہ کی ہوتی ہے, فتح اللہ دیتا ہے, اسباب پر نہیں ہوتی, اللہ کی مدد پر ہوتی ہے, اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, اللہ کے امر سے ہوتی ہے. بس کھڑے ہو گئے, تسلی دینے کے اللہ پاک نے فرمایا کہ الف من الملائکۃ منذرین, 1000 فرشتے ہم نازل کر دیں, 3000 الف من الملائکۃ مردفین, اور 5000 الاف من الملائکۃ وہ سب نہیں, 1000 فرشتے نازل کر رہے ہیں, 3000 فرشتے نازل کریں گے, اور اگر ان کا جتنا لشکر آئے ہوئے اتنا اور آ گیا اور فوری حملہ انہوں نے کیا تو پھر 5000 فرشتے ہم اتاریں گے. ایک آدمی, ایک صحابی ہیں جو اس وقت بدر میں وقت مسلمان نہیں تھے, بعد میں مسلمان ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں بدر کے پاس ٹیلے پر میں اور میرا ساتھی جنگ کا تماشا کرنے کے لیے آ گئے, ٹیلے پر بیٹھے جنگ کا تماشا کرنے کے لیے, کہتے ہیں بادل آئے, بادلوں میں سے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں, گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آ رہی ہیں, اور پھر ایک آواز آئی کہ اقبل یا ہیزوم, اے ہیزوم آگے بڑھ, کہہ رہے ہیں آوازوں میں ایسی دہشت ہوئی کہ میرا ساتھی گرا, اس کا تو کلیجہ پھٹ گیا, وہیں مر گیا, اور میں بے ہوش ہو کر گرا, اور جنگ ختم ہونے کے بعد میں مجھے ہوش آیا, پھر بعد میں مسلمان ہوا. تو میں نے مسلمان سے پوچھا کہ بدر کے دن میں اور میرا ساتھی تھے, ہم نے یہ نظارہ دیکھا تھا, بادل آتے ہم نے دیکھے, گھوڑوں کی آوازیں ہم نے سنی, اقبل یا ہیزوم کی آواز ہم نے سنی, پھر کہہ رہے میں بے ہوش ہو گیا جب تک جنگ ہو رہی تھی. تو اسے بتایا کہ جو بادل تھے اور گھوڑوں کی آواز آ رہی, فرشتوں کے لشکر کا نزول ہو رہا تھا, 1000 فرشتوں کا نزول ہوا ہے اس میں, ان کا نزول ہوا تھا, اور اس میں جس گھوڑے پر جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اس کا نام ہیزوم تھا. اکبر یا ہیزوم اس کو کہہ رہے تھے, اے ہیزوم آگے بڑھ. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اب میں نابینا ہو گیا ہوں, ورنہ تمہیں میں وہ جگہ بتاتا جہاں فرشتے زمین پر اتر رہے تھے اور لشکر میں شامل ہو رہے تھے, میں آپ اس جگہ کو بتاتا کس جگہ فرشتوں کا نزول ہوا تھا. اور صحابہ اکرام کہتے ہیں اس کا مسئلے کے ساتھ ہم لڑ رہے تھے, کہتے ہم تلوار اٹھاتے تھے آدمی پر وار کرنے کے لیے, اس کی گردن پہلے سے کٹ کر گری ہوتی تھی. آخری سرے پر لوگ باتیں کر رہے ہیں, انہیں کہیں کہ یہاں سے اٹھ کر اپنی باتوں کو مکمل کرنے پر آئے. آپ لوگ ادھر دیکھیں جی, آپ لوگ ادھر متوجہ. کہ صحابہ کے نماز ہم تو تلوار اٹھاتے تھے کہ وار کریں, گردن کٹی پہلے سے گری ہوتی. اور جنگ کے بعد جب دیکھا گیا کہ جس جگہ فرشتے کی ضرب ہوتی تھی مار ہوتی تھی وہ زخم کالا ہو جاتا تھا, جو ہمارے ہاتھ سے آدمی مارا ہوتا تھا وہ کالا نہیں ہوتا تھا. اور بڑے لمبے ٹانگے قد کے صحابی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے چچا, اتنا زبردست آدمی تھے, ایسے پہلوان تھے, گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین پر لگتے تھے, اتنا قد تھا. اور آواز کرتے تھے تو 7.5 میل تک ان کی آواز سنی جاتی تھی. سہرائی آواز ہے, عمارت سے پہلے زبانے کی نہیں ہے نا, سہرائی فضا میں 7 میل دور کھیتوں میں کام کرنے والا زمیندار اپنا کسان ہوتا اس کو آواز دے کر بلا لیتے تھے. آپ تو مشین دور کے لوگ ہیں, ہم نے اپنے گاؤں میں ان آدمیوں کو دیکھا ہے جن کی اذان 6 میل تک آواز آتی تھی. آپ جائے تو سبزی بیچنے والا بھی ہاتھ میں مائک پکڑے ہوئے کہتے ہیں کہ جی 100 روپے کلو 100 روپے کلو, صاف کی رشتے دے شدور لکھ زور سر آواز باسی نو خطرہ ہے جی بیا مرائی بچتے دلی بھی سما خام بھی ماری اور چلے نور زور زور زور لگی روٹی سے بدلو خطرہ دے. کاکو لکڑی ہوئے گیا پاسے گوٹ ہو رہی تھی تو انہوں نے تھا کہ سارے میدان میں کاشن بغیر لاؤڈ اسپیکر کے کریں گے, تو اور کا جو وہ کر رہا تھا صوبے دار بیجر کاشن کر رہا تھا اس پر جو گزر رہی تھی تو میں ڈاکٹر ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا اس کو کہ آواز تو نکال رہا ہے لیکن اس پر جو گزر رہی ہے اگلے سال والا صوبے دار بغیر بائک کے کاشن نہیں کر سکے گا. یہ ہمارے پرانے افریقی چوکیدار تھے انڈسٹریگر ریٹائر ہوئے اب سارے, کبھی کبھی میں اسے حکامت کراتا تھا مسجد میں, مسجد میں حکامت کرتے ساری مسجد کو پہلاتے تھے. تو دیکھا میں جتنا حکامت بار ڈیر خوشحال کروں خوشحال چھو زیادہ بشرا نے یاد دیتا تھا کڑے جاتی. تو بات رضی اللہ اتنے تو مشرانڈی آدمی ان کو بدر کی جنگ میں ایک کمزور سے ساتھیوں نے پکڑا ہے, گرفتار کیے, باندھے ہوئے پیشی کے لیے لا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. وہ بڑے شرما رہے ہیں کہ میرے قد کو دیکھو, شکل سائز جسے کو دیکھو, اور جو آج گھر باندھ کر لے جا رہا ہے اس کی شکل کو دیکھو, آج جیسے ہاتھی کو جو ہے تو بکری لے جا رہی ہے. تو راستے میں کہہ رہے ہیں اے لوگو مجھے اس سے نہیں باندھا ہے, وہ کوئی بہت مضبوط آدمی تھا جس نے مجھے باندھا تھا, باندھ کر مجھے اس کو دیا تھا. وہ کہتے ایسے ہی کہہ رہا ہے میں نے باندھا ہے اس کو, ان کا ٹاکرا لگا ہوا ہے, بات لگی ہوئی ہے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے پیشی ہوئی تو آپ نے صحابی سے کہا کہ چوتھے آسمان کے فرشتے نے باندھ کر تیرے ہاتھ میں دیا ہے اس کو. تو سچ بات ہے, شیخ اقبال نے کہا بمشتا کہاں حدیث خواجہ بدرو ہنے ناور تصرف ہائے پنہان اج پچشمم معاشکار آور. خواجہ بدرو ہنین کے شوق والے لوگوں کو پوچھتا تھا شوق والے لوگوں کو خواجہ بدر و حنین کی بات ذرا سنا, اور اس کے وہ کمالات جو اس نے کر کے دکھائے ہوئے ہیں اس کو ذرا ان کی آنکھوں کے سامنے تو لے کر آ. ارے میرے بھائی تیرا حال ایک عام آدمی سے لے کر ذرے وزیر اعظم تک, لکڑی کا ایک ڈنڈا, لکڑی کی ایک گول چیز, اس کو مار کر اس کے پیچھے تو دوڑ رہا ہے. گدھا بھی تب دوڑتا ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے گھاس نظر آ رہی ہے, میرا اس میں فائدہ ہے, لیکن تو دوڑ رہا ہے تجھے پتہ ہی نہیں بیوقوف کی طرح کہ اس میں تیرا کیا فائدہ ہے. یہ وہ عالمی سازیاں ہیں جس کا شکار کر کے تجھے اپنے مقام سے گرا دیا جائے گا, تو گر چکا ہے. اخلوش ہی نہیں ہے تجھے. سب سے پہلے جو ہے تو حجاج بن یوسف جب لشکر بھیج رہا تھا سندھ کا, تو اس کا جب نقشہ میرے پاس لا رہا تھا تو اس کے ایک جنرل نے کہا کہ اگر پسپا ہونے کے حالات بھی ہو تو پھر کیا ہوگا. تو اس نے نقشے کو چھوڑا, سارا کام روک دیا, اس نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا. اس نے کہا تو پہلا جرنیل ہے جس نے لفظ پسپا کو استعمال کیا ہے. اب تک یہ چلے ہیں ہاں جی 30 سالہ خلفائے راشدین کا دور, ہاں جی, اور آگے جو ہے تو 20 سالہ جو ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور, 50 سال, پھر اس کے بعد جو ہے تو کوئی 10واں سال کے کتنا اس کا آ رہا ہے جب یہ سندھ کا لشکر آیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ تو پہلا آدمی ہے جس میں لفظ پسپا استعمال کیا ہے میدان جنگ کا نقشہ بنانے کے دوران. حالانکہ ہر جنگ کے نقشے میں اس بات کو رکھا جاتا ہے, سپلائی لائن کو اور پسپائی لائن کو. ہم پسپائی لائن کو سامنے رکھ کر ہم نقشہ نہیں بنایا کرتے. تو ہوش و آواز پہ آنے کی ضرورت ہے. تو تھوڑی سی سر بات میں گئے تو برطانیہ میں تھا, تو آپ پہلی تقریر کرنے کے لیے میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کنگ کراس کا دھماکہ ہوا ہے اور جہاد نہیں بیان کرنا ہے آپ نے اور خیال کرنا ہے, ساری مسئلے کی تقریر میں رپورٹ ہوتی ہیں اور ہمارے لیے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں. تو میں جب بیٹھا تو میں بیٹھتے ہی جہاد کا مضمون ہی شروع ہو گیا. میں نے کہا جو مضمون آ رہا ہے میں اپنی تیاری کر کے تو نہیں آیا کہ لکھا ہوا بیان لے کر آیا. جہاد کو میں نے بیان کر پورے زور و شور کے ساتھ بیان کیا اور اس بات کو بیان کیا کہ حق انصاف قائم کرنے کے لیے جو لوگ آگے بڑھ رہے ہوں ان کی رکاوٹ کے لیے جو لوگ آئیں تو ان کو اس رکاوٹ کے آگے ہتھیار نہیں ڈالنے بلکہ ان کو کچل کر ان کے اوپر سے گزر کر حق انصاف کو نافذ کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ سوال تھا کیا یہ جہاد ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, آپ بتائیں. ایک آدمی حق انصاف کو نافذ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے, اس کو لوگ رکاوٹ ڈال رہے ہیں, تو اس کے لڑنا اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی نہ کہہ سکا کہ نہیں ہے. تو آخر احمد سے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو ایک ایسا جہاد بتاتا ہوں اس ملک کے لیے کہ میں نے کہا کہ 100 مچ کوالیفائڈ دیٹ یو بیکم انڈسپینسیبل فار دس کنٹری, ایسے ہنر مند بنو کہ تم اس ملک کے لیے ناگزیر ہو جاؤ, کہ تم ناگزیر ہو ضروری ہو. اینڈ 200 آنےسٹ ہارڈ ورکنگ that they cannot run their country without you. اتنے جو ہے تو محنتی اور دیانتدار بنو کہ اپنا ملک تمہارے بغیر نہ چلا سکیں. تو if you gain these things you will be loved and respected by each and every person of this country. کہ تم ان چیزوں کا حاصل کر لو تو اس ملک ہر ایک آدمی تم سے محبت کرے گا اور تمہاری قدر کرے گا. تو کیا یہ زیادہ آپ کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ سب آپ بتا رہے تھے کہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ, حق تو حق کی علامت ہے کہ اس کو آپ ہر ماحول میں بیان کر سکتے ہیں, اس کی علامت ہے. اور جس کو آپ ہر ماحول میں بیان نہ کر سکتے ہو وہ حق نہیں ہے, وہ باطل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے.